هي اسم يا الله من يرهم هاو جملة من يرهم نوسو هوتيكم تمزغاغا ولتمزاو نما ينغو يا بلي ومزيغو وفوا نزجحا زندهو هاو سحليفو نملائيك وتمزاو حين أمري حقيقة زمانيكي ويميادي زوكويني ni hakika ya dini ziliwa lazima ngazi jorendeha na heze mbingu zenza huduku masoo hakika nganyi haruma kaunu la ikhtilafi nujira hule ne Qur'ani hunde ya jira hule wangamia ima bandrabo wazizima haruma upozi wahuzi sao usiku wa he dini ziliwandi ujoku kaya usiku wa jufitinishiwa hawadhibu ula juma wa mundo wajofu ambilwa na mkumbara le fitina la azabu la hanyu izo ndizo ikawe mkahu ziharakisha hakika uwanza takuwa wajoka harmu na bustani na madzito ya zinywaji na uweshiraha furaha izwe mula wahawe ya wanika hakika kabla ya izo wakawa nduwema mbabinti inki harmuwema sihu ndiyo wakahu siuha na kabla he alfajri wohu taha makfira muharmo muamala wahao wakuni kai haki ya he mbutaji ne marenti muharmo ye arwi ngavu aya daliru ya huwalona yakini na muharmo anyi bin nafsi ye kamtuona muwinguni muvalo ya riziki ya hanyu nizo mwaniki wa emiadi na hile mula waheze mbingu ne arwi yonde haki hamanda wika unga mungu wao ale hadithi ya huwa jeni watukufu wa Ibrahimu huwa swili buwanji ya uhahe wamba salama juu ya haho hamba salama juu ya hanyu yenyi walumtuhu julwa bahi haruha hilu hahe ahli ya hahe hajana mbenono ya huwa awenge haitengele ziza karibu nao hamba haka mtuhuna dahi handiso wa vani ya na unjia khaufu nao wanda utike na khaufu wa mbushiri ya mwana mwalimu dahi ya mhazie hahele ya nakiyo la zililo na ujire mawa uso na hamba mbuko kwa utu uzaya wanda yonde namna imula wa haho ya hamba bila shaka yende mwenye hikma mjuzi Ibrahim hamba ehe yeza mbehani hindi ni bondume wamba ihakika niweho anenoha kaumu ya kifujari rawavuri zize magaya ya dongo ya kazi wa alama uhahemu la wahaho ya hema fanya istirafi awenge ritowa haina mu'mini ya kauharumuo bahika rijaparisa uharumuo ikati da hozima la maisilamu na riranti wa harumuro aya alama yawe ikawa nguro ya adhabu kali muharumwa Musa na mualama wakati rambeha wa hafirauna hausultani wa bainiha na hihatawala na ubadingo yeno wa shangirizi wa hahe na handa mba masahiri haumbufumuo Kahiri mrenge na lejeshi la hahe ni wavuri za hobarini na eha kamlaumiwa na haruma dinga wa alama wakati na waveshe ya upevu anti mhiso nzaya utohu ranti hindu shavira na nuo ikati hushiranti majaya muharuma tamudu na wa alama wakati wambilwa na mstirehi hata mnamuda bahi waonea ya amri ya hemo na wahao isanyi kaji warenge na ongo angadi yao bahi kwa jako shinda wajuha walaho shinda wajisaidie narangamiza ya kaumu Nuhu kablia kikawawa kakaumu nyipotefu wa magutoa nuwingu riwa hahamvu na bila shaka sindo warajisaji wahao ni arwi ritambaza badi ya mpangaji ya mhodari halisi na haina hindu riumbu hambili laala kanga mjohe shedea abengena mguvidia uha Allah ihakika mimhazari shajia na wana nae uhanu wala mtijaili ya mhundu ajiba mojana Allah ihakika mimhazari shajia na wana nae uhanu dinamna iyo wawatendea kwa wajadili wa ni mtume batina kukawanda mla masahiri haumjufumuo awa wausiayo kumbe woka umu ya shampaka dahi warenti wetu wa unaudulwa na insheleziza da hakika umu insheleziza umu fa inshema mu'min na njaumba imajini walo wanadam ikati ndo kukawa ni abudie mtuwa taha riziki wala mtuwa taha wanilise bila shaka Allahu yende mwenye uruzuki ya arrazak mwenye mvuu alkawim mwenye nchida madhubuti almatin hakika wawo ikawa wadhulumu ya sehemu ya adhabu ya hao sawane sehemu ya hehirmu ya hao wakende amenye watini harakishe yekwa kude wawo ikawa kufuru usiku wa hao ikawa wanikiwa emiadu.